Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hoca sözcüğü futbol antrenörü içinde kullanılıyor. Hastanelerde bir üst uzman doktor içinde kullanılıyor. Spor antrenmanlarında karate, judo yapanlara da antrenman yaptırana hoca diyorlar. Camide diyanet memuru olarak bulunup namaz kıldıranlara da hoca deniyor. Üniversitedeki öğretim üyesine de hoca deniyor. Hoca kelimesini bütün bunlardan sıyırıp özel bir anlamı ile kullanıp Allah'a davet eden insan diye bir çizgide tutmak istiyorum. Ona hoca diyeceğim bu ders süresince. Öbür hoca kavramları da yerinde söyle. Çünkü hoca bir şey öğreten demek. Talebesini tıp alanında yetiştirmeye çalışan biri de hocadır neticede. Futbol öğreten biri de o öğretiminde hocadır. Ama biz insanlara Allah'ı, Peygamberi aleyhissalatü vesselam, cenneti, cehennemi, dünyayı, ahireti, iyiliği, kötülüğü öğretene hoca demek istiyorum burada. Kimdir bu hoca? Allah'ı öğreten, peygamberi öğreten, hayrı ve şerri öğreten kimdir? Kim biliyorsa Allah'ı, hayrı ve şerri o hocadır. Çapı kadar ve kabiliyeti kadar hocadır. Eğer hocalık, İmam Hatip mezunu olmak, Kur'an muallimliği düzeyinde bilgili olmak gibi diplomaya ve çok okumuşluğa bağlı olacak olsaydı, bu ümmetin ilk nesilleri, hatta en mübarek ilk nesli hiçbir şekilde din öğretemezlerdi. 3 gün, 1 hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Suffa'da kalan herkes hoca oldu. Gittiler şehirler, onların elinde Müslüman oldu. Din öğrendiler. Bugün de bu kural geçerlidir. Namazda dik ayakta durmayı bilen, Fatiha okumayı bilen bilmeyenin hocasıdır. Şu kadar ki haddini bilen hocadır. Bilmediği işe, tam anlamadığı işe karışmayan insandır. Yani bir insan bir ilaç kutusunu açıp ondan bir hap çıkarıp çocuğa verebilir. Ama eline bir ekmek bıçağı alıp çocuğun parmağındaki bir yarayı tamir etmez. O haddini aşmak olur. Haddini bildiği zaman her hoca bu dinde mübarektir. Ve herkes bu dinde hocadır. Bunun için en büyük hocalar Allah'a davet konusunda annelerdir. Anne çocuğunun bu hayattaki ilk gıdasını verdiği gibi ilk iman, ahlak, dünya hayatına ait temel bilgileri de anne veriyor. Sonra okullarda, camilerde, medreselerde annenin oturttuğu o temel iman ekseni üzerine ağaç sulandırılıp büyütülmeye çalışılıyor. Anneler birinci derecede Allah'ın davet görevlileridirler. Onlar yaptıkları davet, Allah'a çağırma hocalığını kendi gözleriyle göremiyor olsalar bile, onlar mezara girip 50-60 sene geçtikten sonra yetiştirdikleri imanlı gençler biiznillahü teala o görevi yaparlar. Netice olarak hocalık, ama hangi hocalığı kastediyorum? Bildiğin bir din hakikatini ikinci bir kişiye öğretme hocalığı. Elbette camideki imam da bunun uzmanıdır zaten inşallah diye temenni ediyoruz. Elbette müftüsü, elbette imam hatipte öğretmeni, ilahiyat öğretmeni bunun daha profesyonelidir. Ama kıyamet günü dini profesyonelden mi öğrendin, amatörden mi öğrendin diye bir ayrım yok. Yani kıyamet günü amatör hocalardan din öğrenip yaşayanlar, profesyonel hocalardan din öğrenip yaşayanlar diye bir tasnif yapmayacak Allah-u Teala. Kim ihlasla din yaşadı ona bakacak. Dolayısıyla bize namaz kılmayı öğreten, yemeğin mesela sağ elle yenir, sol elle yenmez olduğunu öğreten, tuvalet adabını öğreten her kim ise bizim muallimimizdir. Allah ondan razı olsun demek zorundayız. Ama elbette bu muallimliğin, hocalığın bazı kaideleri olması lazım. Gelişigüzel yapılamaz. Anne de bunu gelişigüzel yapamaz. Camideki imam da yapamaz. YouTube'da bir yerde ders yapan birisi de yapamaz. Ortasını, itidalini, gerekenin, gerekmeyenin tasnifini yapmak, bulmak zorundadır. Neden? Çünkü bu ümmet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ve burası altı çizili bir konu, bu ümmetten her biri, her bir kadın ve her bir erkek Allah-u Teala'nın cennetini uman her insan, bu ümmetin değerlerini, ibadet, ahlak, akide her neyse, bu ümmete ait değerleri bir sonrakine taşıyarak bu ümmette iyi olabilir. Çünkü Ali İmran suresinin 110. ayetinde Allah Celle Celaluhu bu ümmetin iyi kimselerden oluştuğunu söylerken siz iyiliği yayar, kötülüğü engellersiniz ve Allah'a imanınızı ispat edersiniz. Onun için böyledir buyuruyor. Yani bu ümmetin genel karakteri iman edip cennete gitmek için koşan değil, iman edip o imanı ve imanın gereklerini bir başkasına taşımaya çalışan insanlardan oluşuyor. Ümmetimizin temel karakteri budur. Bu ümmetten bir kişinin başka türlü iyi olması mümkün değildir. Ama bir şeyi vurguluyorum. Elbette 500 kişinin öğle namazı kıldığı bir camide imam olan birisinin o semtteki iyilik ve kötülüklerden sorumlu olma oranı ile 3 kişilik evinde zoraki babalık yapmaya çalışan, camiye gidip namazını kılabilen ama başka bir işe vakit bulamayan bir insanın sorumluluğu aynı değil. Ama ikisi de sorumlu. İkisi de sorumlu. Bu vatan benimdir diyen bir insan, yani bu vatan benimdir derken bir sorumluluk hissetmiyor mu? Ettiği için öyle diyor zaten. Peki bir mesela bugünkü düzen adıyla konuşalım. Bir milletvekili, bir devletin başındaki adam da bu vatan benimdir derken aynı vatanı konuşmuyorlar mı? Aynı vatanı konuşuyorlar. Birisi o vatanın tamamının sahibi durumunda yasal bir şekilde vatandaşların vekalet vermesiyle o bir sorumluluk taşıyor. Mesela 80 milyonluk bir ülkede 80 milyon can sorumlusudur olarak yaşıyor. O ülkede bir ağacın dalının kırılmasından da sorumlu hissediyor kendisini. Ama bir vatandaş, sıradan bir vatandaş, çevresine zarar vermedikçe, vergisini ödedikçe, askerlik gerekiyorsa askere gittikçe vatanlık görevi bitiyor. Ama sıfır sorumlu kimse olmaz bir vatanda. Herkes sorumluluk taşır. Bu sorumluluk devlet memuruysan bir tık yukarı çıkar. Belediyede görevliysen iki tık yukarı çıkar. Milletvekili olursan 50 tık yukarı çıkar. Devletin başı olursan 1000 tık yukarı çıkarsın. Sorumluluk olarak. Din de böyle. Dinin taşınmasında da cami imamının sorumluluğu başka, müftünün sorumluluğu daha yukarıda, diyanettekinin sorumluluğu çok daha yukarıda. Müslüman bir devlet adamıysa onun sorumluluğu hepsinin üstünde. Sıradan bir Müslüman da tıpkı bu vatan benim diyen bir Müslümanın, vatandaşın sorumluluğu gibi bir sorumluluk taşıyor. Ama ala külli hal, Müslüman olup da dininin gidişatından, ahlak, akide, amel her neyse, dininin gidişatından hiç sorumluluğu olmayan, kendisi namaz kıldığı için rahat cennete gidecek olan bir insan olamaz. Çünkü Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 110. ayetinde bunu kesin kurala koyuyor. Küntüm hayra ümmetin. Siz iyi bir, hayırlı, en iyi bir ümmetsiniz. Bu ümmetin en iyi olma özelliğine, çünkü siz emri bil maruf nehyanil münker yaparsınız. Sonra da ayetin sonu, bir de Allah'a iman ediyorsunuz zaten. Bunu yapmasanız zaten Allah'a imanınız da nerede olur? Dolayısıyla ümmetim benim, iyi olması, iyilik ve kötülüklere karşı tavrı olan, desteği ve kösteği olan insanlardan oluşuyorsa, tek başıma ben bir kişi olarak hiç böyle bir sorumluluğum olmadığı halde bu ümmetin en iyisin olma özelliği nasıl taşırım? Nasıl taşırım? Ve diyoruz ki Hac suresinin 41. ayetinde de Allah-u Teala herkes hoca olursa bu ümmete güç vereceğini söylüyor. اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ Biz kime güç vereceğiz? Yani kim siyasi, askeri, ekonomik, otoriteli bir toplum olacak? Onlar namaz kılarlar, zekat verirler, iyilikleri emredip kötülüklerden alıkoyarlar. Buna ne diyoruz? Hocalık diyoruz. Ama hocalığa bir sınır getirdik değil mi? Takatimiz kadar, gücümüz kadar. Cami hocası başka, evde oturan bir hanımefendi başka. Ama ala külli hal, bu ümmet iyilik ve kötülük konusunda derdi olan bir ümmettir. Bu ümmetten bir kişi bu derdi taşımıyorsa, yani hoca değilse, bu ümmetin sınıflandırılmasında yeri yoktur. Yeri yoktur. Çocuğunun ahlakı, dini, itikadi gidişi, komşunun çocuğunun, komşuların, dünyanın gidişatı konusunda uykusuz kalmayan, çırpınmayan Müslüman, takatıyla sınırlı şüphesiz, erkeğinki farklı, kadınınki farklı, gencinki farklı, talebeninki farklı, siyasi görevi olanınki farklı, yazar olanınki farklı, bu bir dert edinme, bir şey üretme, bir kişiyi bari kurtarma gibi bir derdi olmayan, Hac suresinin 41. ayetine göre eksiktir. Çünkü Allah bu ümmeti sorumluluğu devlete bırakmış, eğitim, her şey devletin elinde. Kötülük varsa devlet uğraşsın, iyilikler, namaz kılmayanlar varsa devlet kıldırsın zanneden insanlardan oluşmayan bir ümmet bu ümmet. Ve Fussilet suresinin 33. ayetinde hocalık Allah'a karşı yapılacak en ciddi ibadetlerden birisi olarak gösteriliyor. Yani kim daha güzel olabilir diyor. Kim daha güzel olabilir? Dolayısıyla takatı kadar, sesi kadar, nefesi kadar, ciğerleri kadar da olsa, herkesinki farklı çünkü, bir şeyler yapmaya çalışmayan bir Müslüman, bu ümmette tarikata da girse, günde 3000 kere zikir de yapsa, hafız da olsa, bu ayet, Fussilet suresinin 33. ayeti ona kalite biçmiyor. Allah kıyamet günü ellerini ayaklarını öpmeyi hepimize nasip etsin. Ömer bin Hattab'a dönelim. Meşhur hadisi, sahih hadis-i şerifte, hani mihrapta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mihrabında namaz kılarken hançerleniyor. Artık yaşamayacağı anlaşılıyor. Bundan sonra 3 gün böyle kan revan içerisinde yaşadı. Radıyallahu anhu ve arda. Rabbim ellerini ayaklarını öpmeyi hepimize nasip etsin. Kıyamet günü şefaatini nasip etsin. Bakın şimdi bu ayetleri nasıl anlamış? Can çıkarıyor. Üç gündür yeme içmeyi bırak bir kenara. Doktor denen adam getirmiş, bir bardak süt vermiş ona. Süt delinen bağırsaklarından dışarı çıkınca bu yaşamayacak demiş. Demek o gün böyle tıp bir şeyler anlıyormuş. O gün yaşayacak yaşamayacak yarayı tespit ediyorlarmış. O da ölümünü bekliyor. Ayşe annemize haber göndermiş. Beni Ebu Bekir'in yanına gömmeye izin verir mi demiş. Demek ölüm hazırlığı başladı. O arada sırayla insanlar gelip uzaktan işte bakıyorlar, teselli buluyorlar. Hasta ziyareti yapar gibi. Bir genç ziyaretine geliyor. Genç ona işte dualar ediyor. Ne ediyorsa artık. Tam çocuk çıkarken yavrum, yavrum diye onu çağırıyor. Deri dönüyor. Yavrum diyor, giydiğin elbise çok uzun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle uzun elbise sevmezdi diyor. Hem de bu yerleri süpürüyor senin, daha kirleniyor elbisen. Biraz daha yukarı çek bunu yavrum diyor. Daha temiz olur. Allah da seni daha çok sever diyor. Güle güle diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ya. Biz Ömer'i hep Ebu Cehil'in kafasını kesen kasap gibi görüyoruz. Burada kasaplık ruhu var mı? Sonra can çekişen, üç gündür kan akıtan bir insan. Artık takat kalmamış. Yani elini ayağını kaldıramıyor bir insan. Yani içindeki hissiyat neyse onun en doruk noktası ancak o anda gündeme gelebilir. Zevk için bir şey düşünemez, reklam yapamaz o artık. Ama Ömer hoca, son nefesinde 10 dakika kalmış belki ölümüne ama o esnada bir çocuğun elbisesi çok uzun yerlere sürünüyor. Yavrum kirlenir. Allah-u Teala sevmez seni böyle pis bir elbise giymiş olursun diyor. Ya bu babası değil, dayısı değil, amcası değil. Artık lider de değilsin sen. Yani bitti, halife de değilsin. Ölüyorsun ama hocasın. Demek ki yaşlılık, ihtiyarlık, hastalık, ölüm döşeğinde olmak. Fussilet suresinin 33. ayetindeki kim daha kaliteli olabilir Allah'a çağırandan ve ameli salih yapandan ve ben Müslümanım diye haykırandan dediğinde ölürken de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek ne kadar önemli bir şey idiyse Allah'a davet etmek, hayrı söylemek, şerden uzak ve tutmak ki bu şerde yani bir adam bir adam öldürüyordu yavrum öldürme demiyor. Şer gördüğü ne burada? Peygamber Efendimiz çok uzun elbise giymeyin. Yerlere sürünmesin elbiseleriniz buyuruyor. Çocuk delikanlı gelmiş elbisesi uzun yere sürülüyor. Ve mübarek kendin yerde yatıyorsun nasıl gördün bunu ya? Ama o anda ıslah edebileceği, düzeltebileceği bir şey oydu. Onu yaptı. Din budur. İslamiyet budur. Hocalık budur. Bir de düşün ki kızımın çeyizi hazırlanıyor. 7 ay sonra düğünü var. Dolayısıyla dünyayla bağın kesilmiş senin. Ne emri bil maruf ne yani münker namazlar sünnetler hepsi gitmiş kızının düğünü var ileride zannedersin yangın var yangında insan kurtarıyor yani dini derme çatma görmek budur işte yani bizim yaptığımız ve tutarken dini şöyle ucundan mili mili mili tutmak oynayarak tutmaktır bu şu şekilde tutmak başka bir şey bu sebeple biz hocalığı sıradan bir iş olarak görmüyoruz. Ne olarak görüyoruz? Bu din için yapabileceğimiz bir iş olarak görüyoruz. Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifi hocalık nedir ve ne kazandırıyorun anlaşılması için örnek olarak göstereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber fethi ile ilgili bir hatırası bu. Hayber biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilere son darbeyi vurduğu savaşın adıdır. Yahudilerin bir tür askeri üssü gibiydi orası ya da lojistik merkezleriydi. Oradan Arap Yarımadası'ndaki bütün şerleri idare ediyorlardı. Oradaki odaklanmalarını bitirince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nda bilinen bir şer odağı kalmadı. Dolayısıyla çok önemli yani Arap Yarımadası için ve o günkü İslam devleti için Hayber'in Yahudilerden temizlenmesi çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir orduyla gitti. Fakat güçlü bir kaleye sığındıkları için fetih gerçekleşmedi. Yani orada dışarıda beklediler. Gece ayaz oluyor, soğuk oluyor, zorlanıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam buyurdu ki yarın sancağı birisine vereceğim. Sancak demek askeri devleti temsil eden yetki belgesini taşımak demek. Dolayısıyla komutan o ve yani onun zaferi zafer, mağlubiyeti de mağlubiyet oluyor. Yarın sancağı sizden birisine vereceğim ama zafer kesin yarın buyurdu. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Yani böyle buyurunca inşallah bana verir bu sancağı, geçti içimden diyor. Çünkü yani zafer kesin ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garanti ettiği bir zafer. Manevi bir ağırlık var, maddi bir boyut var. Fakat diyor baktık ki Ali'yi çağırıyor. Ali nerede? Ya Resulullah, Ali'nin hafif bir gözünde ağrı var. Yani göz nezlesi gibi herhalde bir şey. Çağırın onu bana diyor. Çağırıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte dua ediyor. Tükürüğüyle gözüne temas ediyor. İyileşiyor. Ali diyor bu sancağı al diyor. Fetih kesindir. Git şu kalenin işini bitir diyor. Bu kadarı hızlı bir şekilde geçelim. Giderken bak diyor. Bu bak Ali'de bir nokta koyup duralım. Bir yatırıma geri dönelim. Hayber'in fethedilmesi ne demek? Arap Yarımadası'ndaki şer güçlerin sona ermesi demek. O günden sonra zaten ashab-ı kiramda rahat yemek yiyebildiler. Siyasi endişeleri azaldı. Mekke ondan sonra kendiliğiyle geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta teslim oldu. Yani en ağır lojistik merkezin işini bitirdi. Dolayısıyla İslam'ın mesela bugün var olmasındaki temel nedenlerden biri ya da onu sağlayan nimetlerden biri Bedir'se, Mekke'nin fethi ise bir tanesi de Hayber'in fethidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar önemli bir savaşın kazanılmasını kesinlikle vaat edince Ali de radıyallahu anhu varda giderken gel diyor. Bak Ali. Bir kişinin Müslüman olması değil Hayber'den, şu güneşin aydınlattığı dünyanın tamamından, büyük bir serveti temsil eden bu develerin tamamından daha hayırlıdır bizim için diyorum. Bunu ne zaman söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Zafere ramak kala. Yani zafer 5 dakika sonraki bir anda söylüyor. Hedefimiz zafer değil, kale kazanmak değil. Hedefimiz gönül kazanmak. İnsanları Allah'a çağırmaktır. Bunu biz şimdi hedefimiz dergimizin fazla satılması mı, vakfımızın büyümesi mi, partimizin oylarının çoğalması mı, Allah'a bir kişi kazandırmak mı da ölçümleyebiliriz. Elbette tabii şeytan kandırırken senin partin büyürse İslam büyüyecek, partin küçülürse İslam çökecek diye inandırır. Dolayısıyla senin partin büyür, İslam durduğu yerde durur. Senin vakfın dev bir vakıf olur. Bütçesi, holding bütçesi gibi olur. Ama İslam hala sadakaya muhtaçların dini olur. Bu bugünkü ayrı bir mesele. Ve diyoruz ki biz hocalık, insanın namaz gibi, oruç gibi sevap kazanmasının temel nedenlerinden biridir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaşan hadisinde net bir şekilde ne buyuruyor? Bir hayrı birisine öğreten o hayrın sevabını aynen alır. O da alır, o da alır Allah'ın izniyle. Ve Müslüman bir insan öldükten sonra öğrettiği sevapları yapanlar ne kadar amel yapıyorlarsa o sevaplar hep ona gelir. Yani benim hocam bana bu hadisi şerifleri öğretti, öldü rahmetullahi aleyh. Ben şimdi insanlara öğretiyorum veya kendim yaşıyorum. O hala benim üzerimden sevap kazanıyor. Ben de kazanıyorum. Hatta Tirmizi'nin rivayet ettiği 2685 numaralı hadis Tirmizi'de çok daha hepimizin dikkatini çekecek. Aman bir kelimelik hoca olayım. Bir kelimelik hoca olayım ben bu dünyada dedirtecek bir şey var. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah, melekler, göklerde ve yerde kim varsa, yuvasındaki karıncadan okyanustaki balığa kadar herkes bir insana bir iyilik öğreten için dua yapar. Allah dua yapar derken o duaları kabul eder demektir. İnna Allah ve melaiketehu ve ehle's semavat vel ardin hatta nemlete fi juhriha ve hatta'l huta ve denizdeki balığa varıncaya kadar le yusallun ala muallimin nasil hayr. İnsanlara hayırlı bir iş öğreten, ki bu Kur'an şart değil bunda. İnsanlığın hayrına olan her şey hayırdır. Öğretene dua ederler. Dolayısıyla biz net bir şekilde anladık ki bu dinde hoca olmak bir fazilettir. Bu dinin kalitesini yaşamaktır. Hocalığın da bir sınırı yoktur. Doktora tezi gerekmiyor, yüksek lisans gerekmiyor, alçak lisans gerekmiyor. Bir şey gerekmiyor bundan. Bildiğini, doğru bildiğini öğreteceksin insanlara ve Allah sana sevap kazanacak. Böylece herkesin hoca olduğu bir dinde 100 kere işgal edilse de vatan, din çökmeyecek. Bunu ben belgeli olarak şöyle söyleyebilirim. Bu topraklarda hilafet kaldırıldıktan sonra bir 30 seneden fazla zaman ezan, Kur'an, namaz, hac her şey men edildi. Hatta Kur'an-ı Kerim'in yazılı bulunduğu mushaflar suç aleti olarak sahipleriyle beraber atıldı. Kur'an-ı Kerimler vagonlara doldurulup kağıt olarak satıldı. Camiler ahır olarak kullanıldı. Kimse ben hocayım, medrese açıyorum diyemedi, diyen gitti. Binlerce insan hapishanelerde, zindanlarda, idam sehpalarında öldü gitti. İskilip'te Atıf Hoca başta olmak üzere. Rahmetullahi aleyhi ve ala ashabi cemiyan. Din nasıl bugüne geldi? Hocalar sayesinde. Ama o günkü Şeyhül İslam'a bağlı hocalar değil. O günkü din işleri riyasetine bağlı Rifat Börekçi hocaya bağlı hocalar değil. Sadece namaz kılmayı bilen, taharet almayı bilen ninelerin eliyle din bugüne geldi. Kocası da Çanakkale'de şehit düştüğü için erkeği bile olmayan ama sağ elle yemek yenir yavrum diyebilen neneler bugünkü İslamiyet'i getirdiler. Allah onlara rahmetler yağdırsın. Hiçbiri okuma yazmada bilmiyordu. Hiçbiri denecek kadar. Belki 3 tane 5 tanesi biliyordu. Hiçbiri okuma yazma bilmiyordu. Bana öğrettiğin Fatiha suresi nerede Kur'an'da desen o neneye. Torununa Fatiha suresi öğretmiş. Babası askerde şehit olmuş veya İstanbul'a, büyük şehirlere, gurbete gitmiş. Evde erkek yok. İlk Fatiha suresini çocuğa öğretmiş. Aha Kur'an-ı Kerim. Göster Fatiha nerede burada desen bilmiyorum diyecek. Ama dindar, namaz kılan bir insan yetiştirmiş. Bu dinin kalitesi budur. Ashab-ı Suffa'da böyle yaptılar. Ashab-ı Suffa'dakilerin bir kısmı okuma yazma bilmiyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları Taif'e, Yemen'e hoca olarak gönderdi. Bir ay sonra da binlerce insan mümin oldu oralarda. Bu din böyle bir dindir. Başımıza gelen belalardan biri ülkenin savunmasını Milli Savunma Bakanlığı'na ve orduya bıraktığımız gibi dini bir sonraki nesle taşıma görevini de hocalara bırakışımız, kendimizi hoca konumunda görmeyişimizdir. Resmi, prosedürlü bir din istedik. O da bu kadar sonuç çıkardı. Burada şimdi biz şöyle bir noktaya geldik. Hepimiz hocayız. Ama bu hocalığın kuralı var, çizgisi var. Gelişi güzel hocalık olmaz. Bunun için bazı kuralları hatırlamakta fayda var. Birincisi, hepimizin bildiği bir büyük hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İşler niyetlere bağlıdır. Niyetin neyse senin işinin Allah'ın yanındaki karşılığı odur. Bir çocuğu hafız yetiştirdin, kurra yetiştirdin. Senin niyetin Rabbimin kitabını bu çocuğa ulaştırmak değil de başka bir niyetti. Çocuk kazandı, sen kazanmayacaksın. Ama senin niyetin Allah'ın emaneti olan Kur'an-ı Kerim'i çocuğuna ulaştırmak, böylece ahirette hafız bir çocuğun, Kur'an okuyan bir çocuğun babası, annesi olmaktır. Sen bu niyetle başladın, iyi bir pedagojik kural uygulaması da yaptın. Fakat ne hikmettir, çocuk olmadı. Sen sevabını kazandın. Çünkü niyetlere karşılık verecek Allah. Becerdin, beceremediğine karşılık verse hiçbirimiz cennetin diyarına yanaşamayız. Evet. Birinci kural bu. İkinci kural, takıntılarımızı, şüphelerimizi hocalığın engeli yapamayız. Ne demek bu? Yani ben beceremem. Böyle bir şey olmaz. Allah hepimizi becerir görüyor. Şarapçı, zinacı, kumarbaz vesaire, ne kadar kötü isim biliyorsan, hepsi üzerinde toplanan bir toplum, ashab-ı kiram toplumuydu imandan önce. Sonra ne oldu? Hepimizin kıyamete kadar milyarlarca müminin hocası oldular. Yapamam şüphesi, tereddüdü, takıntısı şeytan tuzağıdır. Şeytan tuzağıdır. Bu şeytan tuzağını bahane ederek kenara çekilemez mümin. Bir şeyler becerebilirsin sen. En azından sen doğrunun şu olduğunu ama bunu öğretemediğini gösterirsin. O da bunun bir ihtiyaç olduğunu anlar, öğretecek birisine gider. Bu da büyük bir hayır. Sen ameliyat yapamıyorsun. Kaza geçirmiş birisi, boynu kırılmış, ameliyat olması lazım. Beyin cerrahı değilsin. Ameliyat yapamıyorsun ama tutup hastaneye götürebiliyorsun. Ben hastaneye götürürsem kafası kopar, 112'yi çağırıyorsun. O anda acilen 112'yi çağırman kadar büyük bir iyilik var mı senin? O yarım saat sonra da ambulans geldi, götürdüler adamı, Allah'ın izniyle doktor ameliyat etti, kurtuldu. Hepimiz en azından 112'yi arayıp burada kaza oldu, bir adam ağlıyor burada diyecek kadar bir takatimiz olur. Şeytanın ben kim, bu iş kim sözü bir provokadır. Bu bir taktiktir ve takıntıdır, yanlıştır. Bu Allah katındaki vebalden kurtarmaz. Tam aksine vebalimizi derinleştirir. Maazallah. Ve biz böylece cennet gibi bir nimeti, yani cennet kazandıracak bir nimeti gereksiz yere kaybetmiş oluruz. Allah muhafaza buyursun. Ve burada bizim çok önemli bir kuralımız da, hedefimiz dinimizin tamamını öğretmektir. Yani derler de 104 kitabı yutmak, 104 kitaptır. Ama din bize diyor ki, tamamını bulamadığınız şeyin bulduğunuz kadarının değerlendirmesini yapın diyor. Dinin kuralı budur. Mesela Avrupa'daki kardeşlerim için bunu söylüyorum. Orada çocuklarını hafız yapma imkanı, eğitim sisteminin batıdaki yapılandırılması itibariyle neredeyse mümkün değil düzeyinde bir konu. Oradan dinlediğimiz kadarıyla. Ama buna rağmen yapan da var şüphesiz. Ama yaygınlaştırılması çok zor. Tamam. Orada hafızlık bulamıyorsam Kur'an sevdalı bir çocuk bulurum. Kur'an-ı Kerim'e hasret bir çocuk yetiştiririm. Bu da mı mümkün değil? Yani biz tamamını bulamadığımız şeyin bulduğumuz kadarını elimizden kaçırmamamız gerekir. Bu kıyamet günü bizi pişman eder. Hepimiz hocayız. Hepimizin yapabileceği bir şeyler var bu din için. Kuralımız bu. Burada bir başka kuralımız da bizim. Biz önce dini beyne sokmak, sonra dini öğretmek siyaseti güdeceğiz. Anneleri, babaları, muallim kardeşlerimi uyarıyorum. din gerekli, Kur'an azim, Allah halikim, peygamber tek rehberim anlaşılmadıktan sonra çocuğun ilmihalleri okuması, hafız olması, Arapça öğrenmesi hiçbir şey yansıtmayabilir. Binlerce tecrübeden sonra söylüyorum bunu. Bakınız kardeşlerim, Kur'an benim kitabım, ya Rabbi Kur'an benim kitabım diyen ama bir satır Kur'an bilmeyen bir delikanlı 50 yaşında da hafız olma ihtimali taşıyor. O hafızlık umuduyla yaşar. Hafız olmadan ölse bile hafız gibi ölür Allah'ın izniyle. Niyetlere göre karşılık bulacak. Ama Kur'an'ın ne olduğunu bilmeden oyuncakla, bisiklet alındı vesaire gibi bir sebeple tutup da hafız yaptığımız bir çocuk her an Kur'an düşmanı birisi olabilir. Onun gözünde Kur'an ne olduğu belli olmayan bir kitap zaten. Niye ezberlediğini de bilmiyor. Üniversite imtihanında çıkmıyor üstelik hafızlıktan bir şey. Üniversite imtihanında çıkmayan bir şeyi niye sordular bana? Niye yüklendim ben bu yükü? Diyebilir. Maazallah. Bunun için birinci işimiz bizim çocuklarımızın ve muhatabımızın, sadece çocuk için değil bu. Komşu bir hanımefendiye, bir hanım nasihat ederken, tebliğ yaparken bir arkadaşa, önce kafaların boşaltılması lazım. Yani batıldan arındırılması lazım. Kafa dediğimiz şey, beyin, zihin dediğimiz şey uzay boşluğu değil neticede. Bir kapasitesi var. Diyelim ki 5 litre alıyor. Bu 5 litrenin tamamı batılla, eğlenceyle, sapıklıkla dolu. Kur'an'ı, imanı getirip nereye koyacaksın? Nereye koyacaksın? Önce yanlıştan uzaklaştırılması lazım. Şeytanın dışlanması lazım. Tanıtımımız böyle olacak. Çocuk yetiştirirken de çocuğumuzun hafız olmasından önceki hedefimiz bu sapık, batıl, şer konulardan uzak kalmasıdır. Bunun için gerekiyorsa köy yerinde yaşarız. Gerekiyorsa akrabalarımızın tamamıyla bağımızı keseriz. Böyle bir tehlike varsa. Çünkü boş kalmış bir kafayı doldurmakla önceden dolmuş bir kafayı sonra ikinci bir şeyle doldurmak arasındaki farktır bu. Bunu bir örnekle anlatayım, inşallah kolay anlaşılmasına vesile olur. Yani biz bir bardak su içeceğiz. Sürahiyi aldık, bardağı da aldık. Bardak tertemiz, döktük, içtik. Bununla ikinci pozisyon, ayran içilmiş bir bardağı aldık. Suyu döktük, içtik. Aynı berrak suyu içebilir miyiz? İçemeyiz. O bardağın önce yıkanması lazım. Yoksa ayran döktüğümüz suyu kendi rengiyle renklendirecektir. Laikliğin, eğlencenin, maddeciliğin, keyifperestliğin, egoizmin, humanizmin ve ahiret düşmanlığının, dünya perestliğin doldurduğu kafalara İmam Gazali'nin İhyasını bir hap yapıp koysanız ne olacak? Nereye gidecek o? Kirli bardak bu. Birinci kadememiz arındırmaktır. Arındırılmış olduğu haliyle tutmaktır. İkinci kadememiz Allah, ahiret, ölüm gerçeğiyle imanı aşılamaktır. Üçüncü kademede bilgi vermektir. Bilgi vermek en kolayı bunun. Nasıl tembel öğretmenler derste cep telefonuyla konuşuyor. Ondan sonra bu 10 sayfayı çalışın gelin ödev veriyor. Oluyor, böyle de oluyor çünkü. Biz anneler babalar olarak, İmam Hatip öğretmenleri, Kur'an kursu muallimleri olarak üçüncü noktadan başlarsak kendimizi aldatırız. Bilgi vermekle başlıyoruz. Onun için camiye bir şey öğrenmeye geldiğinde gençler, hocalarımız kendisini, camiyi, onlara sevdirecek işler yapsınlar. Çocuk zaten namazı öğrenir. Namazı öğrenmesi için bir çocuğun Amerika'ya veya Arabistan'a kursa gitmesi gerekmiyor. Namazı öğrenmek zor bir şey değil ki. Namazı sevmek zor. Bunun için hoca efendi çikolata mı alır, sempatik hareketler mi yapar, beraber geziye mi gider, babası çağırıp onların evinde çocukla tatlı bağlantı kurmak için çay içmeye mi gider, evine mi çağırır? Ayrı bir meseleler bunlar. Örfün getirdiği ağır noktalara, itham götürecek, risk taşıyacak noktalara dikkat ederek her türlü bağlantıyı kurar. Böylece yani imana dair temel oluşturulduktan sonra bir kelimeyle o çocuk namaza gelir zaten. Ve en önemli kurallardan biri, din öğretirken tartışmalı konulardan, farklı görüşlerin bulunduğu konulardan uzak durulacak. Dinin kendisi, özü tartışılmaz konular konusunda. Allah konusunda bir tartışma var mı? Yok. Biz Allah'ı anlatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konusunda bir tartışma var mı? Yok. Peygamberimiz zaten, her Müslüman böyle. Biz onu anlatırız. Ölüm gerçeğin konusunda bir tartışma var mı? Yok. Onu anlatırız biz. Cennet, cehennem, kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler, herkes cennet var diyor. Cennetin güzelliklerini konuşuruz. Bugün filancanın, filanca grubun, filancaların tartıştığı konuları tartışma zemininde tartışmayız. Allah var, Kur'an var, peygamber var deriz. Böylece kazandığımız, etki ettiğimiz insanlar İslam'ın saf şekline, orijinal kimliğine gelmiş olurlar. Ama biz o tarikat, bu tarikat, o mezhep, bu mezhep, şu hoca, bu hoca diye isimler üzerinden çağırdığımız İslam, İslam'ın kendisine kazanılmış insanlar oluşturmuyor. İslam'ın isminin kullanıldığı, başkalarının sömürdüğü kimseler kazanıyor bu sefer. Evet. Burada iyilik ve kötülük konularında veya yapılacak şeyler konusunda temel dayanağımız Kur'an olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri olacak. Dolayısıyla Riyazu Salihin'i özümsemiş bir insanda İslam ahlakı vardır deriz biz. O filan yerde kaba bir söz kullandı. Riyazu Salihin'den tövbe etmeyi de öğrenmişti zaten, tövbe eder diyeceğiz. Burada çok önemli bir nokta, biz İslam anlatırken sanki dünya hiç yokmuş gibi bir İslam anlatamayız. Yani insanlara işe güce gerek yok, namaz kılın diyemeyiz. İşine git, namazı unutma deriz. Düğün yapmayın diyemeyiz. Düğün de yap, haram olmasın düğününde deriz. Yemeyin, içmeyin, bir zeytin yeterse diyemeyiz. İsraf etmeyin, yemeğe tapınmayın, doktorların verdiği ölçünün dışında yemek yemeyin deriz. Dünya Müslümanın kaçıp gitmesi gereken bir yer değil ki. Allah'ı bulabileceğimiz yer burasıdır zaten. Biz dünyada Allah'ı bulamazsak ahirette hiç bulamayacağız ki. Dünya bizim için çok değerli. En az cennet kadar değerlidir dünya hayatı. Çünkü başka türlü cennete gidilemiyor. Dünyayı cennet kadar değerli göreceğiz. Her saati değerli, her toprak parçası değerli, her arkadaşı değerli dünyanın. Ya da cehennem kadar risk taşıyor dünya. Çünkü cehenneme de dünya götürecek bizi. Arkadaşım benim, cennetim veya cehennemimdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadın kocası ile ilgili soru sorduğunda ona ne cevap veriyor? Dikkat et, senin cennetin veya cehennemindir diyor. Yani çünkü ne? Eşin sayesinde ya cennete gireceksin ya cehenneme gireceksin. Yani eşin ya batıracak seni ya da yükseltecek. Kız çocuğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennettir diyor. Cennet sebebidir diyor. Kazanamazsam bunun B şıkkı nedir? Cehennemdir. Demek ki her kız çocuğu cehennemdir aynı zamanda. Çünkü cennet olması benim kazanma şansımı üçüncü bir şıkka kaydırmıyor. Onun sayesinde cennet kazanacağım. Kazanamazsam cehenneme gireceğim. Orta bir yer yok ki ahirette. İleride görüşülmek üzere burada 2000 sene beklesin denmeyecek ki. Cennet veya cehennem. Sırattan geçeceksin veya düşeceksin. Her birimiz hiç istisnasız, tartışmasız dinimizin hocası olabiliriz. Yeter ki bunun önemini bilelim. Yeter ki haddimizi bilelim. Burnumuzu her işe sokmayalım. Yeter ki Allah-u Teala'nın şeriatını ölçü aldığımız bir iş yapmış olalım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alemin.